มันเป็นต้องเห่าหอนโหยหวนจนผมขนลุกขนชันหนาวไปหมดเลยแถวซอยอะไรหมู่บ้านนี่รู้ปัวรู้จักดีซอยอะไรซอย9นะครับซอย9อ่ะโอ้สงสัยหมามันจะชอบเสียงกระดิ่งที่ลือสั่นแก๊งๆเนี่ยร้องขายอะไรหรือป่วยการไปคิดมากเดี๋ยวก็เครียดความดันขึ้นเปล่าๆจะเวียงสายหน้าอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเท่าแกผมไม่ได้สั่นกระดิ่งเนี่ยมันก็หอนผมแอบไปเงียบๆมันก็หอนจนได้อะมันแปลกไหมล่ะครับไม่แปลกอ่ะทำไมล่ะครับจะไปแปลกอะไรหมามันนะหูดีอยู่แล้วมันได้ยินเสียงที่ลืมไม่ได้ยินรถคันนี้อาจจะมีเสียงอะไรสักอย่างที่ทำให้มันต้องหอนแต่ผมกลัวมันจะไม่ใช่เสียงอะสิครับไม่ใช่เสียงแล้วจะเป็นอะไรจะเวียงมองรถไอศครีมที่อยู่ข้างๆตัวตอนนั้นเย็นแล้วเขาเพิ่งจะเอารถมาคืนเท่าแก่ผมว่าไม่ใช่เสียงอะแต่มันเป็นผีอะครับเท่าแก่ตกใจสะดุ้งโหยงเยอะผีอะไรหรือพูดอะไรจริงๆนะเท่าแก่หมามันหอนเพราะมันเห็นผีอะผมว่ารถคันนี้มันต้องมีผีสิงแง่ๆเลยทำไมหรือพูดอย่างนี้วะก็หมามันหอนอะมันคงเห็นผีหรืออย่าพูดอย่างนี้นะมันไม่ดีนะของทำมาหากินพูดอย่างนี้ไม่เป็นมงคลเอาอย่างนี้อย่าไปสนใจมันจะหอนจะห่าวก็เรื่องของมันแต่เรื่องของลือก็คือขายไอติมขายไปได้เงินมาลือก็มีเงินใช้เท่าแก่เดินหนีเข้าโรงงานไปเลยจะเวียงมองตามหลังเท่าแก่แล้วก็หันกลับมามองรถไอติมข้างตัวมันก็จริงอย่างที่เท่าแก่ว่านะมันจะยังไงก็ช่างขอเพียงขายของได้ก็จะมีเงินใช้สบายมือผีสิงไม่สิงก็ไม่เห็นแปลกบ่ายวันนี้เขาก็มาทางซอย9อีกผ่านหน้าบ้านเดี่ยวหลังนั้นทีนี้เวียงไม่ยอมสั่นกระดิ่งขี่มาเงียบๆแต่พอถึงหน้าบ้านนั้นเขาก็สะดุ้งเพราะหมา3ตัวมันพร้อมใจกันส่งเสียงเห่าหอนกันอย่างโหยหวนเขาก็นึกโมโหมันก็เลยจอดรถหยุดมองดูมันเอ๊ะมันจะเอายังไงพวกมันทั้ง3ก็พากันส่งเสียงกันเป็นการใหญ่เขานั่งอยู่บนอานรถมองมันอย่างจ้องเป๋งเลยหมายใจจะให้มันกลัวจะได้หยุดแต่มันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันก็ยิ่งเห่ากันใหญ่จะเป็นบ้าแล้ววะหอนทำไมเขาตวาดไปเสียงเกรี้ยวกราดในบ้านไม่มีคนอยู่มีแต่หมาไม่มีใครออกมาดูเขาจะไอหมาได้ยำหอนแต่รถกูรถคนอื่นไม่ไปหอนมันล่ะเดี๋ยวเอายาเบื่อให้แดกซะนี่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหมามันไม่ใส่ใจมันเอาแต่ส่งเสียงเห่าหอนอยู่อย่างเดียวแล้วมันก็พากันมองมายังรถไอศกรีมของเขาไม่วางตาคนบ้านใกล้ๆเมื่อได้ยินเสียงเขาตวาดหมาก็พากันออกมาเมียงมองเขาเห็นเข้าก็เลยออกรถผละจากมาบ่นพึมพำอยู่คนเดียวแช่งด่าไอ้หมา3ตัวนะขอให้มันโดนใครสักคนเอามีดฟันปากเพราะปากมันอยู่ไม่สุขเขาหงุดหงิดจนเย็นขายของไม่ได้เลยไม่มีใครซื้อเด็กๆก็พากันมองเฉยไม่มีใครเรียกจอดให้ล่อตาล่อใจยังไงเด็กก็ยังไม่สนใจเอ้วันนี้มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเหลือบานเลยดวงตะวันต่ำลงทุกทีแย่แล้ววันนี้ขายได้แค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงพอบ่ายผ่านหน้าบ้านหมาหอนแล้วทีนี้ขายไม่ได้อีกเลยแม้แต่ถ้วยเดียวมันเป็นเพราะอะไรของมันวะเพราะไอ้รถคันนี้หรือเปล่าแต่ทุกวันทำไมขายได้แล้ววันนี้มันเกิดบ้าอะไรของมันขึ้นมาผมบ่นแล้วก็สั่นกระดิ่งเรียกลูกค้าก็ไม่มีใครมองหันดวงตะวันก็เย็นมากแล้วคงจะต้องกลับเอารถไปคืนเท่าแก่เสร็จแล้วก็มีเสียงจะรีบกลับไปไหนละจ๊ะเขาสะดุ้งโยงเนี่ยเหลียวมองเหลือกหลักเหลือกข้างหน้าข้างหลังก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆมีแต่เดินกันอยู่ห่างๆเดินกันไปเดินกันมาซื้อไอ้โน่นไอ้นี่กับข้าวไก่ย่างส้มตำแถวนี้เป็นตลาดในหมู่บ้านคนกำลังจอแจเลยทีเดียวเด็กๆก็เยอะผ่านไปผ่านมาไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแล้วเสียงใครไอ้หูฝาดนี่วะเขาสรุปแล้วก็ออกรถแต่มันแปลกออกแรงถีบแต่รถไม่ขยับเลยหันไปมองข้างหลังก็ไม่มีอะไรใครมาฉุดก็ไม่มีก้มมองดูล้อมันติดอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีเอ๊ะเบรกค้างหรือเปล่าพึมพำแล้วก็มองก็ไม่มีอะไรก็ลงไปแล้วออกแรงเข็นก็เข็นไม่ไปจะเวียงสายหน้าไอ้มันเป็นบ้าอะไรของมันไอ้รถคันนี้คนด่าในใจแล้วก็ออกแรงเข็นสุดแรงเกิดแต่มันไม่ขยับขยื่นเลยอย่าด่าได้ไหมเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้เชื่อว่าหูไม่ฝาดมันน่าจะดังอยู่ตรงที่เขายืนดังจากถังไอศกรีมดังมาจากในถังบ้าแล้วใครจะเข้าไปอยู่ในถัง เขาด่าตัวเองคิดเรื่อยเปื่อยไปได้ในเวียงเอ้ยใครรู้เขาจะหัวเราะเอาช่วยฉันด้วยเอาอีกละเสียงผู้หญิงหันซ้ายหันขวาใครอ่ะไม่มีคำตอบมันเงียบกริบเลยทำให้เขาขึ้นไปนั่งคร่อมบนอานแล้วก็ออกแรงถีบรถก็ปรากฏว่ารถขยับออกจากที่ทำให้เขาแปลกใจก้มมองดูล้อของมันหันมามองข้างหลังเขาก็ไม่รู้จริงๆว่ามันติดอะไรอยู่ตั้งนานเวียงเอารถไปคืนเท่าแก่เขาใส่หัวกับเท่าแก่ที่มองเขาอยู่หน้าโรงไอศกรีมแล้วก็บ่นให้ฟังว่าเจออะไรบ้างวันนี้ตั้งแต่บ่ายขายไม่ได้เลยสักถ้วยยังอ่ะมันเรื่องอะไรกันล่ะตอนผ่านหน้าบ้านเดียวหลังนั้นอ่ะหมามันหอนฉันก็เลยด่าหมาเสร็จแล้วไม่มีลูกค้าซื้อไอติมเลยไปจอดหน้าตลาดก็ไม่มีคนซื้อทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ตอนจะกลับมานี่ก็มีอะไรแปลกๆได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอยู่ที่รถนี่แหละช่วยฉันด้วยมองหาก็ไม่เห็นใครแถมจะกลับมานี่รถไม่รู้ติดอะไรถีบก็ไม่ขยับเข็นก็ไม่ขยื่นกว่าจะมาได้โอ้ยตั้งนานเท่าแก่ฟังจบก็สายหน้าอะไรจะขนาดนั่นวะที่เล่ามาเรื่องจริงนะเท่าแก่ท่าทางเท่าแก่ไม่เชื่อเบียงก็เลยไม่พูดต่อเขากลับบ้านอย่างอ่อนล้ากินข้าวกับแม่แล้วก็เล่าให้แม่ฟังมันคงจะมีอะไรอย่างเองว่าไม่งั้นหมามันไม่หอนรถคันนี้ก่อนโน้นใครขายอยู่ก็ไม่รู้ลองไปถามไอ้พวกที่มันขายอยู่ก่อนดูสิบางทีจะรู้เรื่องอะไรมั่งเขาก็พยักหน้ารับปากว่าจะไปค้นหาความจริงคืนนั้นเขานอนหลับฝันว่ามีผู้หญิงหน้าเศร้าคนหนึ่งมาร้องห่มร้องไห้ขอให้เขาช่วยเสียงของเธอมันเหมือนกับเสียงที่ได้ยินในตอนเย็นก็ทำให้เขางงมากไปช่วยฉันด้วยฉันอยู่ที่กองขยะหลังหมู่บ้านที่หมาหอนช่วยฉันด้วยนะฉันอยากกลับบ้านเวียงนะสะดุ้งตื่นจำคำพูดของผู้หญิงคนนั้นได้แล้วก็รู้ว่ากองขยะอยู่ตรงไหนเขาก็ถีบรถวิ่งผ่านอยู่ทุกวันเนี่ยพอเช้าเขาก็สอบถามเพื่อนๆที่ขายไอศกรีมก่อนเขาคนหนึ่งก็รู้ว่ารถที่เขาขี่ขายอยู่ทุกวันก่อนนั้นน่ะคนชื่อประสงค์เนี่ยเคยใช้ตอนนี้มันไปแล้วมันคงจะไปอยู่กับเมียมันน่ะแหละเมียมันหายไปมันไปตามหาเมียคงจะเจอกันแล้วละป่านนี้คงจะมีความสุขกันไปแล้วเมียมันหน้าตาดีผู้ชายชอบกันเยอะอยู่บ้านเช่าก็ชอบเล่นหูเล่นตากับพวกหนุ่มๆไอ้สงนี่มันหึงเมียมากทะเลาะกันบ่อยเมียมันเบื่อไอ้สงเลยหนีไปตั้งหลายหนมันก็ต้องไปง้อกลับมายังว่าแล้วผู้หญิงสวยๆมักจะเล่นตัวชอบไปผู้ชายงอนง้อเอาใจนางอารีนะมันก็เหมือนกันไอ้สงเนี่ยแทบจะกราบจะกรานเลยทีเดียวละมันเคยเล่าให้ข้าฟังเอะอะอะไรก็หนีกลับบ้านบ้านมันอยู่ทางเหนือนู่นเป็นคนเหนือดูเหมือนจะเป็นจังหวัดพะเยาอะไรนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเวียงก็ถือโอกาสเล่าความแปลกประหลาดของรถขายไอศกรีมที่หมาเห็นแล้วหอนให้พี่สวัสดิ์ฟังมันก็แปลกดีแต่ไม่เคยได้ยินไอ้สงมาเล่าเรื่องนี้เลยนะผมไม่ชอบเลยอะพี่วัดวันนี้ก็ไม่ผ่านซอย9แล้วต้องหลีกเลี่ยงไม่งั้นทำให้อารมณ์เสียทุกทีขายของไม่ได้ด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าเรื่องความฝันที่เขาฝันเมื่อคืนนี้เขาผ่านไปทางกองขยะหลังหมู่บ้านพอถึงตรงนั้นเขาก็นึกถึงความฝันขึ้นมาได้เขาก็ขวาดตามองไม่เห็นมีอะไรที่ผิดแปลกไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยมันเงียบจริงๆเป็นยามบ่ายที่น่ากลัวทั้งที่ไม่ใช่เวลากลางคืนหมาสักตัวก็ไม่มีมีเขาคนเดียวเท่านั้นรอบๆนั้นก็เป็นป่าสูงที่กว้างๆเต็มไปด้วยกองขยะช่วยฉันด้วยฉันอยู่นี่เสียงผู้หญิงดังขึ้นมาอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยเขาขนลุกสู้เหลียวหน้าเหลียวหลังหลอกแหลกหลอกแหลกมองหาต้นเสียงแต่ไม่มีใครสักคนแต่ว่าเขาจำเสียงนั้นได้เป็นเสียงที่ดังเมื่อวานนี่แหละเสร็จแล้วอยู่ๆเขาก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่หลังกองขยะกองใหญ่ควักมืออยู่หย่อยๆเขาตกใจผู้หญิงหน้าตาดีซะด้วยแล้วทำไมไปอยู่ในกองขยะอย่างนั้นเขาก็มองหล่อนอยู่แต่แล้วจู่ๆหล่อนก็หายไปเขาไม่แน่ใจว่าหล่อนหายไปไหนแต่คิดว่าหล่อนจะต้องมีเรื่องให้เขาช่วยเหลืออย่างแน่นอนเข้าไปดูซะหน่อยจอดรถแล้วก็แวะเข้าไปมองหายังไม่เห็นมีแต่กลิ่นเหม็นแทบสำลักเสร็จแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อเห็นกับร่างหนึ่งเหยียดยาวอยู่เสื้อผ้าชุดเดียวกับผู้หญิงที่เห็นในฝันนั่นแหละแต่สิ่งที่เขาเห็นตรงนี้มันไม่ใช่คนเป็นร่างนั้นกำลังขึ้นอืดส่งกลิ่นที่ทำให้เขาถอยหลังกรูดแล้วก็หันหลังวิ่งไปที่รถไอศกรีมปั่นอย่างเร็วเข้าไปในหมู่บ้านปากก็ร้องตะโกนไปด้วยศพเร็วศพอยู่ที่กองขยะ ไปดูศพใครไม่รู้อยู่ที่กองขยะนะพักเดียวเท่านั้นบริเวณกองขยะก็เต็มไปด้วยชาวบ้านที่ไปดูศพหญิงสาวที่นอนขึ้นอืดแมงวันตอมกันหึงเวียงตั้งสติได้แล้วเขาจำชุดที่ผู้หญิงตายสวมได้ชุดเดียวกับผู้หญิงที่เข้าฝันนะบอกเข้าไปช่วยที่กองขยะก็ทำให้เขาขนลุกสู้นึกถึงเสียงที่ได้ยินคงจะเป็นผีผู้หญิงคนนี้แหละปรากฏว่าคนตายเป็นเมียนายประสงค์พี่สวัสดิ์จำได้ตำรวจสงสัยว่าฆาตกรคือนายประสงค์เหรอก็เลยไปตามจับตัวมาได้เขาก็สารภาพว่าฆ่าเมียเพราะหึงหวงบีบคอแน่นิ่งแล้วก็เอาใส่รถไอศครีมมาทิ้งที่กองขยะแล้วก็เพ่นหนีไปเวียงก็เลยได้รู้ว่ารถที่เขาถีบขายไอศครีมน่ะเป็นรถผีสิงหมามันถึงได้หอนกันโหยหวนทีนี้เขาไม่ยอมแตะต้องรถคันนี้อีกเลยครับ